בדקות הקרובות אתם מוזמנים להשאיר את עולמכם הפנימי ולעבור חוויה מיוחדת שבנוסף לתחושה נעימה ורפויה תאפשר לכם לחזק את התקשורת עם תת המודע ולהתמלא ברעיונות מעצימים שיחזקו את הגישה שלכם בצורה שתהיה מורגשת ויעילה. במידה ואתם שומעים במערכת סטריאופונית, רצוי שהקול הזה יהיה באוזן ימין, והקול הזה יהיה באוזן שמאל. בכל מקרה, עכשיו זה זמן טוב להתרווח ולמצוא לעצמכם תנוחה נוחה. עשו כל מה שבא לכם כדי להרגיש נוח יותר, ואז כשעיניכם עצומות, קחו מספר רגעים כדי לשים לב לתהליך הנשימה שלכם. אתם מוזמנים לקחת נשימה עמוקה ועוד נשימה בקצב איטי יותר, שמים לב לאוויר שנכנס וממלא את הריאות, ולאט לאט האוויר משתחרר החוצה, מפנה מקום לנשימה הבאה. כי עכשיו אני מזמין אתכם לקחת נשימה עמוקה ואיטית ולשים לב לכתפיים שעולות כשהאוויר נכנס ולשים לב לתחושה בכתפיים כשהאוויר יוצא. ממשיכים לנשום עמוק ובנשימות הבאות כשהאוויר נכנס אתם מוזמנים לשים לב לתחושה בכתף ימין ולתחושה בכתף שמאל. שים לב להבדלים בין התחושה בכתף ימין לכתף שמאל, אולי כתף אחת קלילה יותר, אולי אחת כבדה יותר, אולי אחת עולה גבוה יותר, אולי אחת זזה לאט יותר, ואולי אחת רפויה יותר. רק מאפשרים להעביר להיכנס פנימה, לשים לב לתחושה בכתפיים. זה הזמן לתת למודעות להמשיך לנדוד, לנדוד אל כפות הרגליים. בנשימות הבאות, לשים לב לתחושה בכפות הרגליים. איך זה מרגיש כל פעם כשהאוויר נכנס ויוצא. לשים לב לתחושה בכף רגל ימין או בכף רגל שמאל. כשהאוויר נכנס ויוצא. ולהמשיך לנשום בקצב נעים ואיטי, כשאתם מאפשרים למודעות לשים לב לתחושות השונות, ובינתיים יכולים להיזכר בזמן שבו הרגשתם שלווי, בזמן שבו הייתה לכם בגוף תחושה כלשהי של רוגע. זו יכולה להיות פעם שבה ראיתם את השמש שוקעת בים, או אולי פעם בה נכנסתם לאמבטיה חמה והמים החמים הרפו את השרירים השונים בגופכם, וכל מה שרציתם זה להרגיש את התחושה הנעימה והחמימה הזו. או בפעם בה איבטתם בטבע, הסתכלתם על נוף מעניין או על השמיים הכחולים, פשוט הסתכלתם על השמיים, על העננים, ואפשרתם לעצמכם ליהנות מהיופי שיש בטבע. כי כשאתם נזכרים ברגעים האלו, זה זמן טוב להוסיף את המילה תודה. אנשים רבים מצאו שזה מועיל להיות בעל גישה של הודיה, להגיד תודה על הדברים הטובים שישנם בחיים. אומרים שהתודה של היום מביאה לאושר של מחר, וכיוון שאת היכולת להודות על מה שיש אפשר לפתח כיוון שאת התחושה המיוחדת הזו אפשר להרגיש גם בעזרת תשומת לב לדברים הפשוטים ביותר, בזמן לקחת נשימה עמוקה, וכשאתם שמים לב לאוויר שנכנס פנימה, שמים לב לכתפיים שעולות, פשוט אמרו בלב את המילה תודה. תודה על מה שיש. תודה על כך שאתה יכול להרגיש את האוויר שנכנס ויוצא. תודה על כך שאתם יכולים להרגיש תחושות נוספות. לדוגמה, בכתפיים, כפות הרגליים, בכל מקום אחר, פשוט להגיד את המילה תודה. שמים לב למילים, לצלילים, פשוט להגיד בלב בקול נעים את המילה תודה. תודה שיש לכם את היכולת לשמוע. יודעים שכל מילה וכל צליל לוקחים אתכם עמוק יותר לעומק החוויה, כשאתם מאפשרים למודעות להרגיש את התחושות השונות בגוף. פשוט אומרים לעצמכם בלב תודה. תודה על כך שאתם יכולים להרגיש תחושות שונות. תודה. אני מזמין אתכם לתת למודעות להמשיך ולנדוד. לנדוד לחלקים שונים בגוף. ולהגיד בלב את המילה תודה. תודה על זה שאתם יכולים להרגיש, שאתם יכולים לנשום, לחשוב מחשבות, להקשיב, כי בנשימות הבאות זה הזמן שלכם להמשיך ולהגיד תודה על כל שאר הדברים בחיים שלכם שאתם יכולים להודות עליהם. על אנשים שנמצאים בחיים שלכם, על מקומות ונופים שראיתם. תודה על דברים שעשיתם. על שירים, על צלילים ששמעתם, על תחושות שונות שהרגשתם, על רגעים בהם צחקתם, צחקתם צחוק בריא, חוויות שחוויתם, על רגעים בהם הרגשתם חברות, רגעים בהם נהניתם ממוזיקה, מהטבע, מכל דבר שמתקשר לכם עם תחושה נעימה. פשוט להגיד תודה על חוויות, למידות, כי זה זמן לקחת רגע אחד ולהקדיש למקום הזה של הודיה. כי זה זמן טוב להפנות את הפוקוס גם אל הדברים הקטנים ביותר שיכולים לעלות בכם חיוך או תחושה נעימה. על כל דבר שעולה להגיד תודה. אומרים שהחוכמה זה להיות מסוגלים להתרגש גם מהדברים הקטנים, וכשמודעים לזה אתם מושכים לחיים שלכם עוד מהדברים שאתם רוצים. כשאתם מודעים לזה, יש לכם כוח ממגנט. כמו מגנט, מגנט עצמתי, שמושך אליו את כל חלקי הברזל שבסביבתו. הם כאילו עפים אליו. כך גם אתם מושכים לחיים שלכם דברים שאתם רוצים. יודעים שהמחשבות שלכם משפיעות על המציאות, יוצרות מציאות. ולכן עכשיו זה הזמן למגנט לחיים שלכם את הדברים שאתם רוצים. זה הזמן לראות את הדברים כמו שאתם רוצים שהם יתקדמו. לראות את זה כמו שאתם רוצים את זה. כמו שאומרים, כשאתם רוצים שמשהו יקרה, התייחסו אליו כבר עכשיו כאילו הוא הולך לקרות, ותראו את העוצמה שיש לפעולות שאתם עושים. זה זמן לחשוב, לחשוב על העתיד, לעצב את העתיד, לחשוב על פעילויות שאתם עתידים לעשות, שאתם רוצים לעשות. לחשוב באילו פעילויות בעתיד אתם רוצים להגביר את תחושת ההנאה שלכם. באילו פעילויות אתם יכולים לחבר בין תחושת הנאה להצלחה. כי המון פעילויות בחיים ניתן לעשות עם יותר רגש, יותר עניין ויותר אנרגיה. אנרגיה לעשות דברים שיעצימו אתכם. לכן עכשיו אפשרו למוח שלכם לבנות דרכים חדשות לעשות כל מיני דברים. דברים שאתם עושים בדרך כלל, דברים שתמיד רציתם לעשות, ואולי אפילו דרכים חדשות לעשות פעילויות חדשות שעכשיו עולה בכם רצון לעשות אותן. וכשאתם חושבים על דרכים כאלה, על פעילויות כאלה, וכשאתם יודעים שהחיים שלכם מלאים ביופי, אתם מזמנים לעצמכם דברים חדשים, שינויים יכולים להיות כל כך פשוטים. שינויים יכולים להיות כל כך מעניינים, כי העתיד שונה מהעבר, וכל רגע צופן בחובו חוויות חדשות. אז דמיינו שאתם בפארק יפהפה עם ערבדי דשא ירוקים אינסופיים. זוהי שעת הזריחה והשמש עולה, וכשאתם מסתכלים אל האופק אתם רואים המון המון ירוק, ובאופק אתם רואים סוס יפהפה שמתקרב לכיוונכם. קרניים של השמש מגיעות אליכם ונותנות לכם הרגשה חמימה. קרני השמש גורמות לסוס להבריק, ואתם יכולים כבר להרגיש כמה אצילות יש בסוס הזה. הסוס מתקרב אליכם לאט לאט, כאילו יודע שאתם עומדים לרכב עליו. מתקרב ממש קרוב עד שהוא נעמד לידכם, בטוח, רגוע, שלב, רפוי. ובעזרת הדמיון עולים בקלילות על הסוס, מביטים על הרעמה שלו, מחזיקים את המושכות, מרגישים בידיים את המגע שלהם, מתחילים לדהור בקצב שלכם, לדהור קדימה, קדימה, קדימה אל העתיד שלכם, אל מקומות שמצפים לכם, אל חוויות שמצפות לכם. אל רגעי הצלחה שמחכים לכם, אל רגעי הנאה שנמצאים שם. כי כל כך הרבה רגעים מחכים לכם, ועל הסוס הזה אתם יכולים בפשטות ובקלילות לדלג, בפשטות ובקלילות לדלג מעל מסוכות, מעל מכשולים, מעל מאמורות, בקצב שמתאים לכם להתקדם עוד קדימה ולעשות עוד דברים שאתם רוצים. ועל הסוס הזה אתם יכולים לדור לאן שאתם רוצים, דוהרים למקומות חדשים, בונים רעיונות שאתם רוצים, מתמלאים מאנרגיה, מתמלאים באנרגיה מהעשייה שלכם. ובכל רגע בו אתם שמים לב ליופי שאתם מלאים בו, המוח שלכם יכול להרגיש חופשי ולתת ליצירתיות שלכם דרור, לתת ליצירתיות שלכם דרור. עכשיו עברתם תהליך פנימי בו עלו לכם מחשבות חדשות, חשתם תחושות שונות, ואתם מוזמנים לעצור ולחשוב מה זה אומר עבורכם לזכור בימים הקרובים את התחושות הנעימות האלו או אחרת. כי עם התחושות הנעימות האלו אתם מוזמנים לקחת נשימה עמוקה ולהגיד תודה, תודה לעצמכם, תודה על שעשיתם את התהליך, תודה על זה שאתם מאפשרים לעצמכם, על זה שאתם מחזקים את היכולות ואת הקשר עם תת המודע שלכם. לאחר התהליך אתם לא תזכרו את כל המשפטים שאמרתי באופן מודע, ועם זאת הם יהיו זמינים עבורכם בזמנים שהם יוכלו להועיל לכם. חלק מהמסרים יתאמו ברמת תת המודע, כך שהם יהפכו לחלק מעולמכם הפנימי וישפיעו בצורה חיובית על הפעולות שלכם. כך שאתם יודעים שבכל פעם שתשמעו תהליך זה, יעלו בכם דימויים ורעיונות חדשים. וכמו כן, אתם תזכרו להודות על דברים שונים בימים, בשבועות הקרובים ואילך. תהנו יותר מהתחושה של הודיה, מתוך ידיעה שגישה של הודיה תשמש לכם בסיס טוב לעשייה. כמו כן, ייתכן שתזכרו לפעמים בדימוי ובעוצמה של הסוס, או ברעיונות חיוביים אחרים שעלו לכם, יהיו זמינים לכם בעתיד. ועכשיו אספור עד 5. מי שמתכוון לחזור עכשיו למודעות רגילה, במספר 5 יתעורר עם חושים מחודדים ותחושה נינוחה ונעימה, כמו אחרי שינה טובה. ומי שמתכוון להירדם ולישון שינה טובה, מי שמתכוון להירדם עם התהליך, יוכל להירדם ולצלול לשינה נעימה, מלאת הקשבה אל הגוף ואל מסרים חיוביים, ולהתעורר בזמן שרצוי לכם. 1. אוויר נכנס ויוצא. 2. 3. נושמים בקצב המתאים לכם. 4. מהספרה הבאה, אני מאחל לכם לחלום את חייכם ולחיות את חלומכם. לחלום את חייכם ולחיות את חלומכם. 5. ממשיכים במסע שלכם בצורה נעימה, קלה ופשוטה. זוכרים תמיד שהחיים שלכם מלאים ביופי.